A politoxikomán az az, aki többféle kábítószerrel él, szokott ilyet is csinálni, máskor olyat is csinál, itt nem erről van szó. A multitoxikománok, és ezekkel folytatjuk az adást, mindent használnak. Ilyenek Raúl Duke és Dr. Gonzo, azok a fegyvertársak, akik Las Vegasba igyekeznek annak érdekében, hogy a hippizmus utolsó hullámaira még felülhessenek, vagy talán inkább azt mondhatni, hogy a Las Vegas-i dombokról még láthassák, hogy hol ülnek el az utolsó hullámok. Hol tört meg a hullám. Igen, ez 1971-ben játszódik ez a film, éppen a hippi mozgalom éppen kifutóban van. Tehát csodálatos Nixon érában, hát ami az egyik legocsmányabb időszaka lehetett Amerikának, mondjuk azóta még talán egy volt ilyen az ifjabb Bush alatt. Szóval hát egy, biztos, hogy egy borzasztó időszak volt, és biztos, hogy borzasztó lehetett megélni a mi hippi hőseinknek. Nem lehet tudni, hogy Hunter S. Thompson és Raoul Duke mennyire különböznek egymástól, de Hunter S. Thompson nem az a klasszikus hippi. Már csak azért sem, mert az amerikai fegyverviselési, nem tudom én, mozgalomnak és harcnak az egyik fő zászlóivője. Oszlopos tagja volt, ráadásul egy időben azzal kereste a kenyerét, hogy ex-amerikai elnökök portréira lövöldözött sörétes puskával, meg vadászpuskával, meg pisztollyal, meg mindennel, és ezeket adta el, ezeket a képeket, amiket szétlőtt. Sokkal vadabb és veszettebb figura, mint hogy hippinek lehessen nevezni. Nem lehet tudni, hogy Raoul Duke és Dr. Gonzo az mennyire különböző figurák. Hát valószínűleg nagyon hasonlóak, mert Johnny Depp úgy mintázta meg a figurát, hogy elment Hunter S. Thompsonhoz, és nézte őt, az élő figurát, hogy hogyan viselkedik, és ezt adja elő a filmben tökéletesen. De én már Gonzóról is beszélek, tehát itt azt se lehet tudni igazából, hogy lehetséges, hogy Raoul Duke és Dr. Gonzo nem más, mint Hunter S. Thompsonnak egy-egy lehasadt személyiség része. Olyan ez az egész, mint valami mély hipnózis, vagy valamiféle pszichoanalízis, azzal a különbséggel, hogy nincs benne kommunikáció, csak egy belső folyamat. Nincs egy külső szemlélő, nincs megváltás, nincsen föloldozás, nem visz a cselekmény sehonnan, sehova, hanem csak a tudatalattiból fölbugyogó, mindenféle rendezetlen információkkal szembesülsz, és aztán próbáljál meg vele mit kezdeni, garantáltan nem fogsz tudni, mivel hogy nem tudod őket konzerválni, nem tudod őket leföldelni, nem tudod őket relációba hozni saját magaddal, hanem egyszerűen csak jönnek, elszállnak, és te szenvedsz tőlük, próbálod őket kiizzadni. A legintenzívebb élmény, amit el lehet képzelni, ez a pszichedelikus élmény, az, amin Johnny Depp és Benicio del Toro a létező legveszélyesebb helyen, Nevada államban keresztül mennek, ahol nem érdemes játszani a marihuánával, ugyanis a birtoklás 20 év, a terjesztés pedig élet. Minden narkós megtanulja, hogyan birkozzon meg olyan dolgokkal, amikor látja a halott nagyanyját késsel a fogai között mászkálni, de senkinek nem kívánom ezt az utat. A bazuka cirkusz az, amit az egész világ csinálna szombat este, ha fasiszták nyerik meg a háborút. Ez volt a 6. birodalom. Hova tegyék tétjeiket, ahol mindenki nyer, és senki nem veszi? Lépjenek közelebb, és lőjék lopástét, amit a 10 lábmagas kupasz cukorkabátosról! Fantasztikus géphez, csak 99-en! A hasonmásuk megjelenik egy 200 lábmagas képernyőn Las Vegas belvárosában, csak még 99-en! És a hangjukat is hallani fogják! Azt mondhat, amit akar, és mindenki hallani fogja! 200 lábmagas lesz! Az éter hatása kezdett elmúlni. Az LSD régen volt. De a meszkalin egyre keményebb lett. A jó meszkalin lassan hat. Az első órában sem. És aztán kb. Félúton a második órában elkezdesz csúnyákat kiabálni a rohadékra, aki átejtett, mert nem történik sem. És akkor bang! Az önöké vagyok! Ez a bitangéter, ahol a bazuka cirkuszban már a részeg írparasztok, azok kezdenek viszonylag normálisan viselkedni, és kiegyensúlyozottan lépkedni a lábukon. Kezdik az izmaik visszavenni a testüket, mármint a kontrollt a testük felett, de akkor jön a meszkalin hatása, amely aztán olyan mértékben letaglózza Dr. Gonzót, hogy Raoul Duke alig bírja kihúzni őt a csávából. Gyakorlatilag őket a film folyamán folyamatosan minden cucc annyira letaglózza, hogy egyik a másikat próbálja menteni egyébként nagyon hétköznapi szituációkból, amiket ők rettenetesen, tragikusan és drámaian tudnak megélni. Las Vegas, ez az a hely, ahova ők is ellátogattak, ahova már egy előző filmünkben az alkoholista, mindannyiuknak kiváló terep egyébként, mert Las Vegas az, az valami nagyon, valamit nagyon tud, tehát megtestesít valami olyasmit, ami mindenképpen a csúcsa egy világnézetnek. Las Vegas csúcsa pedig a Bazooka cirkusz, az is egyetlen. A Bazooka cirkusz az, az, hát ahogy jól is a bejátszóban is jól lefestette, hogy amit a, amit a világ csinálna, hogyha a fasiszták nyerték volna meg a háborút. Tehát, hogy így gyakorlatilag a legpokolibb hely, és ezek az emberek oda mennek mindenféle illegális szerektől teljesen szétütve, és hát persze, mi más csinálhatnának, mint rettegnek folyamatosan. Közben meg irdatlan komoly utazásokat tesznek a saját tudatalattiukban, meg egymás tudatalattiában. Kaptunk egy megfejtést, azt írja az SMS író. Hunter megírta pontosan, hogy ki Dr. Gonzo, valós személy, mexikói ügyvéd, azt írta róla, hogy félelmetes személyiség. Hát itt ő szamojéd konkrétan. Egyébként én is erre vissza akartam tenni, hogy biztos vagyok benne, hogy két külön figuráról van szó, hogy nem azonos Gonzo és Raúl Gyuk, mert más archetipus. Tehát a két figura nagyon-nagyon különbözik egymástól, és megtestesítik azt a klasszikus felállást, amikor egymást hergelik bele egyre súlyosabb szituációkba. Hát egyrészt egymást hergelik bele, másrészt viszont egyszerre soha sincsenek halálosan készen mindketten, hanem mindig valamelyik egy kicsit jól van, hogy ki tudja a másikat rángatni a csávából. Tehát valahogy sosem hagyják el egymást, bár magukat mindig. Ez Raúl Gyuk és Dr. Gonzo, Johnny Depp és Benicio del Toro frenetikus alakításával. Mind a ketten Oscart kellett volna, hogy kapjanak, ha az Oscar bármit is érne. Igen. Itt egy aranypálma jelölés jött össze összesen Cannes-ban, de hát pedig Liam azt sem kapta meg. Egyébként ez volt az a film, amiről én láttam kimenni a moziban embereket, tehát azért viszonylag kevés szervetítenek olyan filmet moziban, amire a gyanútlan néző úgy ül be, hogy aztán így fél óra után kimegy. Szerintem egy ilyen filmnek nem nagyon lehet túl sok díjat osztani, mert tényleg bizonyos emberek számára nézhetetlen. Igen, de szerintem ez a film, ez soha, hogy mondjam, a társadalom soha nem fogja utolérni ennek a filmnek a sebességét, vagy ennek a filmnek az ütemét, vagy a ritmusát, vagy a világát, vagy az elragadtatottságát, mindattól, ami ebben a világban zajlik. Már a 70-es évek elején, amikor a regény megszületett, konkrétan ugye Hunter S. Thompson regénye, aki nem olyan régen lett öngyilkos, úgyhogy csúnya vége lett, és ez nem tölt el minket túl sok optimizmussal ennek a szuper junkie életmódnak a kapcsán. Hát egyébként nem biztos, hogy öngyilkos lett, tehát azt mondják, hogy lehet, hogy baleset volt. De már közelebb volt a 90-hez, mint a 80-hoz. Ahol sok-sok töltött vadászpuska van, ott előbb-utóbb előfordulhat baleset. De egy drámában mindig, és úgy tűnik, hogy az ő élet eléggé drámai volt, még hogyha itt egy vígjátékról van szó, vagy egy filmdrámáról van szó, vagy hát nem nevezném vígjátéknak, mert egyébként ugye tanakodtunk korábban arról, hogy ezt esetleg betegyük egy majdan vígjátékokról szóló adásba ezt a filmet, de azért alapvetően nem oda illik szerint. Hanem akkor mi ez? Mi ez a film azon kívül, hogy Drug Road Movie? Az. Szóval már a 70-es években fölvetődött, hogy ezt a filmet meg kéne, ezt a regényt meg kéne filmesíteni, és Milos Forman és Jack Nicholson össze is dugták a fejüket. Ugye Milos Forman lett volna értelemszerűen a film rendezője, Jack Nicholson pedig maga Raúl Gyuk lett volna. Hát ez egy tökéletes film lett volna, ugyanúgy, ahogy ez. Az egy tökéletes film lett volna, és nem sikerült megfilmesíteni, mert nem sikerült megtalálni hozzá a megfelelő produceringet, és nem sikerült megtalálni hozzá a megfelelő tőkét. Úgy tűnik, hogy akkor még Nixon idején nem volt túl nagy a kezdeményező készség az iránt, hogy egy ilyen drogkultuszfilmet azt leforgassanak Hollywoodban. De egyébként forgattak ebből a regényből korábban egy filmet Bill Murray főszereplésével. A bölényekről. Igen, nem tudom. Ahol a bölények futnak, vagy járnak, ismi. Vagy bőgnek, vagy mit csinálnak. Hát lényegesen rossz a film. Hát egy nagyon pocsék filmről van szó. De egyébként abban is Bill Murray nem rossz. Van Raúl Gyuk és Dr. Gonzo, szeretjük Bill Murray, de a film maga rossz. Nagyon tehát, rossz. Igen, tehát hogy így ez után, a film után, ami egy parádé, tehát hogy konkrétan a Félelem és Reszketés Laszegazban azoknak mondjuk, akik még nem látták, az valóban egy parádé, tehát amellett, hogy mélységesen ijesztő, riasztó, félelmetes, sokkoló, amellett parádésan szórakoztató, gyakorlatilag minden jelenete klasszikus, az a annyit lehet belőle idézni, amennyit a szint talán egyetlen filmből sem. De van még. Hát ez a hatalmas. Az indul a bakterház. Na, de a lényeg az, hogy ebben a filmben, tehát aki nem próbált bizonyos drogokat, az így annak számára, ha megtekinti, akkor így pontosan tudni fogja, de tényleg tökéletes tisztasággal írja le, hogy ez az LSD, és az ilyen, ez a meszkalin, és az ilyen, ez a nem tudom mi, és így szépen sorban megy végig a drogokon, és tökéletesen olyan tisztasággal jeleníti meg ezeknek a hatását, hogy az ember szinte ott érzi magát abban az állapotban, ahol csak egy filmet néz. A film is Reszketés Las Vegasban című filmről van szó. Azt kell tudni, hogy ezek a filmek nem egy konkrét kábítószerhez kötődnek, hanem konkrétan a kábítószerezéshez, tehát a tudatállapot módosításhoz, és talán tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen kábítószerrel módosítják a tudatállapotukat, ugyanis a lényeg az nem a módosításnak a módja, vagy a módosulásnak a jellege, természete, hanem a módosulásoknak a folyamatossága. Tehát tulajdonképpen nem is arról van szó, hogy milyen állapotba kerülsz, és hogy ott jól érzed magad, vagy rosszul, hanem hogy folyamatosan csavarj rajta egyet, hogy folyamatosan tudjál rárakni még egy lapáttal, hogy folyamatosan módosítani tudj. Tehát itt igazából nem az állapotról van szó, hanem az állapotok folyamatos változékonyságáról, hogy megváltozzon, hogy valamiből valamivé váljon. Tehát tulajdonképpen az átmenetről szól, nem pedig az állapotról. Ez a lényege. Én azt gondolom, hogy ez az, amin ők rajta vannak, és ezért nem tudnak igazából belecsúszni egyetlen egy kábítószerbe sem, mert egyszerűen nem használják kétszer egymás után ugyanazt soha. Tehát hogy nem csúsznak bele, tehát a film arról szól, hogy folyamatosan csúsznak bele. De magában a kábítószerezésben vannak benne, de szó sincs arról, hogy ők kokainisták lennének, vagy szó sincs arról, hogy ők amfetaministák lennének, de nem, itt arról van szó, hogy ők multitoxikománok, és így igazából azon az életmódon vannak rajta, ami ezeknek a folyamatos használatát jelenti. Szóval, mi a terved? A terved? A gyerekkel a szobában. Lucival. A repülőn ismerkedtünk meg. Vallási hóbortja van. Adtam neki egy kapszulát, mielőtt rájöttem. Jézusom, addig még piát sem ivott. Hát van egy megoldás. Addig tartjuk belül, amíg rászokik a kurválkodásra. Igen, tökéletes az ilyesmire. A zsaruk $50 fizetnek fejenként, hogy addig verjék, amíg beadja a derekát. Bevezetjük az egyik olcsó motelbe, teleakasztjuk Jézus képekkel a falat, és hagyjuk, hogy a disznók himbálódzanak. A pokolba, erőcsaj! Jesszusom, tudtam, hogy egy perverz alak vagy, de nem hittem volna, hogy ilyen mocskos dolgokat mondasz te, a disznó állat. Tiszta gazdaság, haver! Isten ajándéka! Napi egy lepedőt megkeresne. Ez undorító. Ne beszélj így. Hát egyszer akár 4-gyel elmehet. Ha folyton belőve tartjuk, napi 2 lepedőt is hozhat. Vagy 3-at. Hagyd apa! Mit szólnál, ha rád ugranék és kiverném az agyadat a fejedből? Attól jobban éreznéd magad, te mocskos disznó! Na ide figyelj! Pár óra múlva elég józan lesz, hogy belelovalja magát valamiféle Jézus alapú őrjöngésbe egy nyilvános helyen. Mert egy durva szamolyai benarkózta. Megtönte Szesszel és LSD-vel. Berángatta egy hotelszobába, és vadul beledugta testének minden nyílásába a lüktető, körülmetéletlen testrészét. Ez undorító, ember! Az igazság fáj. Ez A! Igen? A! Ez A! Hm? A! A! Az Isten segítse szegényt. Nos, egyből a gázkamrába kerülsz. Nem ilyen erőszak és megrontás miatt. Még ha el is intézed, hogy visszaküldjenek Nevadába. Ne. El kell tűnnie. A francba. Manapság az se éri meg, ha valaki segíteni akar valakin. Kedves SMS író Laci írja nekünk, a meszkalinos rész tökéletes. Ezt most csak gondoltam, vagy írtam is? Hát szerencsétlenek elvesznek a valóság és a hallucinációik útvesztőiben, viszont a Raúl Gyuknak van egy tökéletes megoldása erre a szituációra, egy mikrofon szíjaz az a saját fejére, vagy szikszalagoz, és így utólag a szörnyű drogos örjöngéseiből felébredve, így nagyjából valami... Összetud rakni valamit az éjszakáról. Legalább valóság foszlányai támadnak. Egyébként még ami nagyon-nagyon ritka, tiszta pillanatok, amik a filmben vannak, azok többnyire valamiféle számvetéssel vagy összegzéssel szoktak ilyen monológ formájában végződni, amik szerintem egyébként jók. Van, aki azt mondja, hogy nagyon szájbarágos, de szerintem azok kifejezetten jók, amikor valamiféle rendszerkritikát fogalmaz meg, ül az ablak előtt, és akkor beszél arról a hullámról, ami megtört valahol ott a hegyeken. Hát meg nosztalgiázik a hippi mozgalomra. Visszagondol, hogy is volt, meg hogy de kár, hogy vége van. Igazából ez a hippizmus kudarcáról és a hippizmusnak a meg nem valósulásáról szól. Meg arról, hogy őket nem érdekli, és azért is mennek Las Vegasba, mert ők tovább fogják őrizni ennek a szellemét, már pedig ha tetszik, ha nem. Timothy Leary egyébként azt írta pár évvel korábban, hogy most, amíg friss az LSD, most kell használni, mert pár év múlva a rendszer felkészül rá, választad rá, beépíti, és megtöri. És ők gyakorlatilag a filmben, illetve hát az Azonos című regényben már ebben az időszakban vergődnek, akik ők már partra vetett halak, tehát ők már nem a hippi korszak felszabadultságát élvezik, hanem iszonytató módon frusztrálják magukat azon, hogy mindez elmúlt. Nagyon jól tudjuk, hogy Terry Gilliam egy hatalmas rendező, a Brazil vagy a 12 majom című film ismeretes, és hát ezt a filmet is úgy rendezte meg, ahogyan kell. Hát azt lehet mondani, hogy nem hagy kivetni valót maga után. Hát így nem is tudom, hogy van-e benne valami makula, hogy azt miért meg tudnánk itt a magunk részéről említeni. Ez a film, ez úgy tökéletes, ahogy van, az az igazság, hogy így annyira szórakoztató, és annyira erős, és annyira és sokszor megnézhető, sokszor megnézhető, és az ember mindig talál benne valami újat, mindig lesz egy olyan jelenet, amit előzőleg nem vett észre, vagy nem értelmezett elég mélyen, vagy nem látta az apróságokat, mert ugye nekem van egy ilyenem, amit mindig kiakadok rajta, hogy talán harmadik nézésre vettem először észre, hogy van egy olyan jelenet, amikor elhajtanak az egyik szálloda elől, és egy lángoló karddal a kezében egy hatalmas angyal, amiről éppen azt mondja a narrátor, hogy ez a Gonzo újságírás, ami a könyvben pont így szerepel, csak a filmben ez úgy van megjelenítve, hogy igazából észre sem veszed, holott elég furcsa. A Gonzo újságírásról, amelynek a szellemében dolgozott maga Hunter S. Thompson, azt kell tudni, hogy ő maga teremtette meg. Igazából a Gonzo újságírás az kétféle módon valósulhat meg. Az a lényeg, hogy egyszer fölveszed a riportot, egyszer pedig megírod a cikket. Most valamelyik esetben be kell, hogy legyél lőve. Vagy akkor kell, hogy legyél belőve, amikor fölveszed a riportot, de akkor tisztán kell megírnod a cikket, vagy akkor kell, hogy legyél belőve, amikor megírod fölveszed a riportot, vagy amikor megírod a cikket. Szóval a másik esetben, de akkor viszont. Tehát az a lényeg, hogy mindkétszer nem lehetsz tiszta, mert akkor az hagyományos újságírás, de mindkétszer nem is lehetsz belőve, hiszen akkor nem készül a cikk. Igen, az nem újságírás, hanem az egy egyszerű drogozás. Igen, igen. Tehát, hogy ez a Gonzo újságírás, ehhez tartsátok magatokat, hogyha Gonzo újságírók kívántok lenni. Én nagyjából mindent kipróbáltam, de soha hozzá se nyúltam a tobozmirigyhez. Fejezd be a rohadt mesédet! Mi történt? Mi van a mirigyekkel? Jézusom, már is hatott rád az a vacak, mi? Nézd meg az arcod! Mindjárt fel fogsz robbanni. Ó, mi lett? Megmutatnád a medencét, vagy? Ha most bevinnélek a medencébe, úgy elsüllyedni, mint egy hegy. Túl sokat vettél be, túl sokat! Ne akarj harcolni ellene, agyba borékod lesz, butaütést kapsz. Artéria daganatot, elájulsz, aztán megkapsz. Csodálatos, ahogy paráztatják egymást, ez egyszerűen hibátlan. Itt egyszerűen arról van szó, hogy lemegyünk a tudatalattiba és kipucoljuk. Nem válogatunk a dolgok közül, hanem amit találunk, azt dobáljuk föl, hányjuk föl, okádjuk ki magunkból. Csak az a baj, hogy kézigránáttal takarítanak. Hát hanyas nálad ez a film? Nálam ez a film egy nagyon erős 9-es. Nálam meg egy 10-es.